الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بینا سورة قدر پس ذکر کلا او نزول کی پس دا سورة طلاق را دا دیتا سورة بینا ام وی سورة بریوت ام وی سورة منفکین او سورة لم یکن مخی صورت سره ربط و مناسبت داده سوره قدر کی یو نعمت بیان شو چویسا نعمت دا قرآن وی نزول دا قرآن چننا انزلناو بی لیلت القدر ندی صورت کی نعمت در رسالت ذکر گئی زدوالا نعمتو ندی نزول دا قرآن ابعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکری پسیر آور دے مداوت چمک کی تفصیل کو د عظمت د قران او د شان د دې صورت کې ډېر سخت زواجری هغه خلق لا چې د قران نه مخړی انکار کوي اعتراض کوي دریم دا چمک کی ترغیب اعتصام او تمسک بالقرآن تو سورہ قدر کی حدیث سورت کی اعتصام او تمسک بالسنت بیانی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سورت زجر و تخویف دے منکرین دا قرآن لا معرضین دا قرآن لا سورت بینا آغا سورت تے چو مفسرین ہوئی چا اصعب سورت پی القرآن نظمن و ترتیبن دیر گران او مشکل سورت دمانا پا لحاظ سرم او ترتیب پا لحاظ سرم داغ صورت تے جی جبریل علیہ السلام راوی نبی علیہ السلام تے ہوئی چدا صورت بینا ابی بن کعب تولولا نبی علیہ السلام آتا ہوئی عبی بن کعب تا چلی رب العزت ویلی ما تا چی دا سورت عبی بن کعب تولولا عبی بن کعب تا پوسکو دا نبی علیہ السلام نا چی سمانی زمانو می تا تا غست دی نبی علیہ السلام وی آو نوی جړل خدای ډیر خوشاله نه تاسو الفاظ روایت کی راضی چې اذکر تو عنده زمانوم د الله سره غست شوی او نه وی او د دې لوستل سمان آوا چې نبی علیہ السلام توی سورته بینه اولولا په ابی ابن کعب تدیدا مطلب نو چې ته تلاوت کوه هغه به توګه کیږي چې واستا تلاوت واوري نه دې داسې مطلب ولکه نبی علیہ السلام چې انس او جن ته قران لوسته دي په طریقه او په اراده د تبلیغ او د دعوت سره نظرہ سیوتوی چی دا صورت عبی ابن کعب اولولا لستل پا طریقہ دا تبلیغ او دا وعظ او دا دعوت داوانا بس دیکی دا اللہ حکمتو چی بطولو صحابہ کرامو کی دا قرآن لستن کے قاری دا قرآن عبی ابن کعبو حضرت عمر یو ځل بیان کاو او د صحابه جدا جدا امتیازات یې بیانول نو دی ویلو چې ابو بکر اشجعنا په مونږ کې ټولو کې بهادر دی او عبی ابن کعب اقرؤنا هغه په مونږ ټولو کې د قران ډیر خلوستون کې نو دا سورتم داسې مشکل سورته چې ډیر لوی معلومات او ډیر باریکات او اشارات دی پکې نو دیو جنا حکم کړو اگر مشکلات پا دی صورت کی جدی اگر دری وجو ندی یو لفظ دی منفقین پا دی رومانو رازی منفقین لاجه تنی راگلی دی مانی دیری دی نزی وجو نا مشکل شو دل تکم مانا مراد دا دی امرست راگلی حتی تأتيهم البينة دا دوال دلی دا کافرانو چه اهل کتاب او مشرکان دی دیخ پل کفر او شرک نپری خودو ترکمی چراغ لذی تبینا رسول من اللہ نو بی پری خودو بی خوم نو پری خود او حتی دا دید پار رازی چه دا مخ کی کلام او رست و مینز کی اختلاف راشی چه اول نو پری خودن کی او بیا پری خود او حال دا چه غی بیا ام نو پری خی نیو دا مشکلات دی دریم دادی الفاظ پا لحاظ سرا دا عربیت پا لحاظ سرا لم یکن صیغه معنا د ماضی پیدا کیږي چنو دا دواله ډلې مخکې زمانہ کې جدا کیدون کې د کفر او شرک نه اور پسې وی حتا تاتیهم نو دے مستقبل راوڑو اغی سر مناسب خدا چی حتی اتتهم البینا چراغ لذیتا دوڑا بمازی شکن ادل تیاتی راغ لین وانا دا چراب شدیتا دا مشکلات تی بگی دا الفاظو پلے حاس سر نوانی دیر مختلفی دیخوا یو معنا صاحب د کشاف کړی دا هغه وایي چې دا قول اصل کې د اهلی کتابو هغه خبره کړی و الله مون ته نقل کړه هغه ویلو لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین ندی سر با سر قالو ضروری وی چه دا اللہ مونگ تا داغی خبر بیانی چه اغی ویلو چه مونگ خو نجودا کی کو مونگ خو اخپل کفر و شرک نا نجودا کی کو نیپری دو اگر کراشی مونگ تبینا دم رک لکو پکپل کفر و شرک بان خدا قول بعید دیزکا قالو با ریست الغاری تقدیر خلاف الاصل لے دیتا ضرورت نہیں دو این مانا دادا چوئی دا حتی اخپل مانا بنکو فمانا دا واو سرا یا دا ان سر بی لم یکن اللذین کفرو من اہل کتاب والمشرکین منفکین نو دا غدوانا جماعتنا چه اهلی کتاب دیو مشرکان بیلی دن کی دخپل کفر او شرکنا او حال داده چراغ لدی تبیینا حتا او مانا دا واو سرشی یا دا ان سر اگر چراش دی تبیینا خو نجودا کی نجودا کی دام بعید د زک تاویل تا جت راضی چیو هر پمنګ پمانه د بل سره وایو دا مناسب نه ده نظرې معنا دا چمن فکینا معنا ودایي نو ذا ذوال دلی علی کتاب او مشرکان پری خودن کی او صفت د پیغمبر لرا چلانو راغلی اهل کتابو بام صفتو نکول چی داس پیغمبر دیو دمونگ پا کتابو نکی صفت دیو اگا با رازی امونگ بیدر طول نمخ کے مرگرتی آکو دا سور بقرہ کی غالباً 86 آیات کے ذکر شیو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دے اہلی کتاب با مخ کے خلق تا دپی پیغمبر صفتنا کول بیانول مخ کے چلانو راغلی خواہ نمانا سو نو پری خودن کی صفت او تعریف د پیغمبر لرا حتی تاتی اوم البینا تراغی چراغی اویلی دو نبی اپری خودن بی صفتون نکول بی انکارو کو بی بدر دی شوروک لجدا آغا پیغمبر نده سلورم مانا دادا چه منفکینا نوی دغدوالا ڈلی چه اہلی کتابا و مشرکان دی جدا کی دن کی دخپل کفر و شرکنا چرے پول پا جمع پیغمبر لانور آگلے ټول بل اتفاق په کفر باندې تدی اتفاق مشرکان او اهلی کتاب ټول حتا تاتی یوم البینه تر دې چراغ دیتا بینه د الله پیغمبر نو دوه قسمه شو څوک رالو نو ایمان راوړو اسوک په کفر پات شو نو هغه اجتماعی تو اتفاق ختم شو دور کار په کوشنو ها چې کله پیغمبر راغ دنیا ته نو د دې اتفاق روان شو زګړ ډیر پکې عقلمند او خيارو چې پیغمبر معجزي او داغه کردار او داغه اخلاق او داغه د اصولیدو نو بس نا خپل کفر نه راوړیدو نو د دې اتفاق ختم شو کني دې خمخ کې ټول اتفاق کړو په کفر باندې ښا او پیغمبر دراتلو سره دوه کارو شو چغه اتفاق روان شو دوه قسمه شو څوک مؤمنان شو اڅوک په کفر پاتې شو دا به تر معنا ده پینځم معنا هم دغه ده نو اهل کتاب نو کافران نو د اهل کتاب نو د مشرکان نامن فکینا پری خودن کی خپل دین لرا کفر لرا دواجی ز شکنا شک نو آوی زمون دین حق دے آو زمون پہ وی خصولانی یقین دے دیو مخی داوی وچی کلا پیغمبر را گئے و بیانی اوکو نو دیل پہ خپل دین کی شک پیدا کن نو دور کارو شکن خوا پہ خپل دین کی دیو بندہ شک پیدا شی نو بیارو رو آکو شش کئی کنا چرا دا زمون دا کار جوړ ګډ وډ دی کنه لکه په دې ملک کې چې په حکومت یار وا دا خلق او جوان پر اسمنو پر واجونو کې په بدعاتو کې په جهل کې تیرې دو توبه توبه چې یو غم به پرارې کنه د مال نه اخلاص کوم ولی بیا غچ ته اخلاص یې ده ما خامونو جمعوي سلوي ختوي ختمونو اوهو ساری به پکې لالول نو چې دا چپی راشي په یو باندې باندې هغه جد بیا داسې ناستی کنه کله زمکه هرسي کله کور خرسی کله لنګ غوامي خرسی دا چل دی ملک کې ها او خلق ژوندو او مولانم خو خوشاله او خو آباد وکله چې قران راغې د توحید او سنت هوا خرشوا ناغي له په خپل دین کې شک وا چې وزګه چې کوم عقل مند او خيار خلق نو هغه یو بل سره وګوري دو هرګه دم دا کار جوړ خانه دي پیغمبر وېدا سي ندي کړی صحابه وېدا سي ندي کړی ګورو یې منې کړی دا چې دا غم پکور کې بدر ورځې لږه نکېږي خبرې وېدا مسله شو او کنه او یې خیرات لوروز نه مقرره دا خدا الله کار دی هغه وختونه مقرر کړی دي منځونو لا رجولا حجونو لا دا خیرات ته پاره وخت نه مقرر کړی وګوره مونږه زمونږ دا کار ګوره یا خدای ته وګوره نو څومره خلق په شک کې پرې وته او په احساس کو د قصی چې نبی علیہ السلام راغی نو ذاتی اهلی کتاب او د مشرکانو چې په خپل دین باندې یقین او ختم شو په شک کې پرې واته دا کار ډیر دی کنه ها چې شک پیدا شي دی او باندې نو بیا سدینی هغه بیا کوشش کوي چې اوس حق لار کته غواړي ها په دا معنا نو کافران د اهل کتاب او د مشرکانو نا منفکین بیلیدن کی او پری خودن کی خپل کفر لرا د سوز و جنا د وجه د شکنا حتا تاتیهم البینا تر دې چراغ لا دی تبینا چې رسول من الله نشکی ولا پیدا کوم نورو روتی رست کېده ډیر کار پکې وشو. شپږم معنا د منفکین هلاکت توي ګورو سور معنی منفکین هلاکت توي معنا دا نو دا کافران دا اهل کتاب او د مشرکانو نه هلاکی دن کی عذاب په نور اغله خو په امن ژوند تیرو نو خبر د عذاب نه حتا تاتیهم البینه تر دې چې راغله دې تبینه چې رسول الله دې نو عذابونه په شروع شو او کنه سپه یو رنگ کې سپه بل رنگ کې کنه په بدر کې او دې په دې داسې عذابونه په شروع شو. و معنا منفکین معنا سو په خپل مرګ باندې مړ کېدل د دې دنیا نه رخصتې دل دا معنا نو کافران د اهل کتاب او د مشرکانو نه منفکین تلون کی د دنیا نه په موت سره نه لا پری خو د ژوند دی پری خو د عمر ولا ورکو صلا حتا تات یوم البینه تر دې چراغ لا دی تبینه پیغمبر او تراولیگا خپل حجت پی تمام کو چی بیا قیامت کی دا عذر نا پیش کوئی چی مونگا خو نو خبر نا اللہ ما علا دنیا نا بوتلو چی پیغمبر او تراولیگا غوط دین بیان کو غوط خو سو کالا دیار لسکالا پا مکا کی بیا دا غصیمتی نکی الله په خپل حجت تمام کو کنه نو بیا امر شو اتم معنا دا منفکین هغه معنا دا چې الله رب العزت دنیا کې انسان پیدا کړی دی نو بیکارانا بی عملنا دته امر او نهی کړی دی قرآن د دینه ډک دی ته سورته قیامت په اخر کې وایي دا ځکه چې هغه مانځ کې هر وخت یې اوروخه هر وخت یې اور چې ايحسب الانسان ان یترک سودا انسان دا ګمان چې دا وداه سي پرې خو دې شمزه بس ما تبا امر او نهی نکیگی ولی رسل پیدا شوید این یترا کسو دا دیو محمل پری خودشی. سورت مومنون پاخر کراغلی واتلسما کی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا اللہ توسخی علی چی ما عبس پیدا کلی ہے بس لکا دینور جانورو تاو تبا امر نشی کے نحیبا نشی کے سورت این کبوت پاول کی ویلی والی بلامیم احسب الناس ان یترکو احسب الناس ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون تذی سکو مان دے چی بس کلمہ بوایو انور خیر خیریت دے امتحان بن را دی تاو دے امتحان دنیا دا امتحان زیده نمانا داشوا نو کافران دا اهل کتاب و دا مشرکان و منفکین محمل پری خودن کی چه نبو تعمر کی گی نبو تنہی کی گی تردی چراغ لا بینا دا خودی دا پار راغ لا چه محمل نئے عبس نئے سبکوئے اغزیل با تیاریک پکاری حتا تاتی یوم البینه بل معنا داوم کوي هغه معنا دا نو کافران د اهل کتاب او د مشرکانو نه منفکینا پری خودن کی خپل کفر او شرک لرم زکا د وجد عقیدینا عقیده سو پری دی سنگ جی مسلمان پا خپل عقیده بانده کلک دی دغه سی کافرم کلک دی کنا نزگا دوالا ڈالی اهل کتاب او مشرکان دی کلکو پا خپل عقیده بانده زمان دن بالکل حق حتی تاتی یوم البینا خطرق پوری چراغ لا دیتا بینا بیا سا چلو شو بیا عقیده ما عقیده ختم شو خوب زد کرالو یا بزد کرالو پوشو چې دا مونگ دا کار خو غلط تی دا خوادو دین نده چه بخپلو لاسو جوڑ که ابی آواتا کین مخطا و سجده که داوی دین ده پوشو خواه چه دا مونگ دا دین نده نولی ایمان نراولو بغیم بینام دا زد دو وجینا نو اول اعتقادن کافرانو ابیا پزت کرالو دلاله بول عزت حال بیان کو د دې امت داول خلقو چې پیغمبر راتنو هغه وخت کې څنګه کار او دغه کار څو قسمه خلقو دو قسمه اهل کتاب او مشرکان ادوان په خپل دین داسې کلکو په کفر او په باطل چې نه پرې خول نه جدا کېدو که قرآن و تا بیان شو پیغمبر و ترالی نهم اگه نجده که ده پاک پل دین بانده کلکو نزه که رستو صورت که بیا اللہوی ده دی انجام داشکنه چه دی خلقو لزو عذاب نور کوم او دی جهنم تا نلیگم او دی تا بدترین ده مخلوقات نویم نچاتا بویم ده بیا رستو انجام و عاقبت بیانی خواه.